RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Polscy i słowaccy ratownicy poszukują 75-letniego mężczyzny, który zaginął w rejonie Babiej Góry. Komenda Stołeczna powołała specjalny zespół policjantów, który ma wyjaśnić przyczyny tragedii w szkole w Wawrze. Szwedzkie władze nie rezygnują z ekstradycji Juliana Assange'a. Wznowiono śledztwo w sprawie założyciela Wikileaks. Poszukiwania turysty w rejonie Babiej Góry. 75-latek nie wrócił do domu po wycieczce. Mieszkańca Krakowa szuka kilkudziesięciu ratowników z Polski i Słowacji. Informacje niestety są dość skąpe. Wiadomo, że mężczyzna zaplanował wyprawę, wybrał się na nią wczoraj, ale do tej pory nie zjawił się w miejscu swego zamieszkania. Jego samochód wciąż znajduje się na przełęczy Krowiarki. Mężczyzny poszukują ratownicy z grupy podhalańskiej i beskidzkiej GOPR-u, a także Słowacy. Wczoraj informowano, że warunki na Babiej Górze do uprawiania turystyki nadal są bardzo trudne i ratownicy zalecali wyposażenie zimowe. Dodam, że nad ranem w rejonie Międzybrodzia Żywieckiego znaleziono ciało innego turysty, którego poszukiwano tam od wczorajszego popołudnia. Wiadomo, że to 29-letni mężczyzna, o którego zaginięciu poinformowano ratowników około 17.30. Nad ranem właśnie jego ciało odnaleziono w wodzie. Relacjonował Marcin Friedrich. Komenda Stołeczna Policji powołała specjalną grupę, która ma wyjaśnić przyczyny tragedii w Wawrze. W piątek jeden z uczniów zaatakował drugiego. Raniony nożem chłopiec zmarł. Podejrzano o zabójstwo 15-latek, trafił do schroniska dla nieletnich. Rzecznik prasowy komendy Sylwester Marczak tłumaczy, że do grupy powołano najlepszych policjantów. To są policjanci najbardziej doświadczeni, którzy specjalizują się przy trudnych sprawach, którzy specjalizują się m.in. w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu, specjalizują się przede wszystkim w przestępczości nieletnich. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najszybciej wykonać wszystkie czynności, tak żeby zebrać cały komplet materiału. Burmistrz Wawra Norbert Szczepański zlecił kontrolę w szkole, w której doszło do tragedii. Sprawdzamy, jak szkoła reaguje na trudne przypadki przemocy czy różnego innego działania, czy stosuje odpowiednie mechanizmy, czy współpracuje z instytucjami, które są do tego odpowiedzialne. I mogę dzisiaj powiedzieć, że tak, odpowiedzialnie po tych kilku dniach, że szkoła podejmuje działania, stosuje procedury, które są przewidziane w przypadkach właśnie wymagających tego i zapewnia też opiekę zarówno w szkole, jak i poprzez instytucje, z którymi współpracuje. Sprawę wyjaśnia także Kuratorium Oświaty. Późnym popołudniem z inicjatywy uczniów szkoły odbędzie się msza przeciw przemocy. Potem ulicami dzielnicy przejdzie marsz pod hasłem Stop Przemocy. Zbliżamy się do krajów zachodniej Europy. Taki wniosek przedstawili podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach politycy i unijni urzędnicy, podsumowując 15-letnią obecność Polski we wspólnocie. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Powiedz, ile Polska zyskała na obecności w Unii i w jakich dziedzinach ta obecność jest najbardziej widoczna? Pieniądze z Unii Europejskiej to m.in. nowe drogi czy trasy kolejowe, ale także pieniądze na rozwój przedsiębiorczości. Łącznie, jak podkreśliła minister finansów Teresa Czerwińska, to niebagatelna kwota. Kwotę wydatków, które są poniesione na zrealizowane projekty, to jest ponad 1 bln zł. To mniej więcej 3-roczne budżety Polski. W przyszłym roku, jak powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, Polska przekroczy kolejną granicę w doganianiu krajów starej Unii. Polska na koniec tej dekady w 2020 roku osiągnie 75% średniej unijnej. Dodajmy, że między styczniem a końcem marca tego roku Polska zyskała z Brukseli ponad 2 300 milionów euro. Z Katowic Karol Tokarczyk, dziękujemy. Szwecja znów chce ekstradycji Juliana Assange'a. Prokuratura w tym kraju wznawia śledztwo w związku z podejrzeniem o gwałt. W ubiegłym miesiącu założyciel portalu Wikileaks musiał opuścić ambasadę Ekwadoru w Londynie, która dotąd zapewniała mu azyl. Przez 7 lat Julian Assange ukrywał się w ekwadorskiej ambasadzie. To dlatego szwedzka prokuratura zdecydowała się zawiesić postępowanie. Nie było szans, by do Australijczyka dotrzeć. Ale w zeszłym miesiącu Ekwador przestał udzielać mu schronienia, a Assange trafił do brytyjskiego więzienia. Ta zmiana sprawiła, że oceniliśmy sytuację na nowo. To prokurator Eva Marie Persson. Teraz Szwecja wznawia postępowanie wstępne, wkrótce europejski nakaz aresztowania. Ekstradycję Australijczyka chce też USA. Zarzut? Ujawnienie zastrzeżonych informacji rządowych. Wikileaks opublikowała informacje pochodzące z jednego z największych wycieków dokumentów w historii. Teraz pytanie, który wniosek ekstradycyjny będzie rozpatrzony najpierw. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci.

And I've been driving through a clandestine funny restaurant to get me some food. And someone says, hey boy, we don't serve your kind. Shame on them. And if we live in a democracy and you don't use your power to vote, then when someone like the turn of the hand of time, shame on us. Stevie Wonder rozpoczął swoją przygodę z muzyką w wieku 4 lat, kiedy zaczął występować w lokalnym chórze w kościele, chórze oczywiście gospel. Później szybko zaczął się uczyć grać na perkusji, instrumentach klawiszowych i na harmonijce ustnej. I kiedy zobaczył go szef wytwórni Tamla Motown, Berry Gordy Jr., po prostu zwariował na jego punkcie. Absolutne to jest właściwe słowo, zwariował. Ponieważ tak zdolnego muzyka jeszcze w życiu nie widział, właściwie inaczej, tak zdolnego dziecka jeszcze w życiu nie widział. Podpisał z nim natychmiast kontrakt i tak rozpoczęła się wielka kariera muzyczna Stevie'ego Wondera. Lata 60. to oczywiście pokazywanie Stevie'ego Wondera jako geniusza, dziecka niezwykle zdolnego. Za chwilę pojawiło się Jackson's Five z Michaelem Jacksonem i kolejne cudowne dziecko wytwórni Tamla Motown. Oni wszyscy działali w Detroit, co ma duże znaczenie, dlatego że Detroit wtedy było z jednej strony miastem przemysłowym, z drugiej strony siedzibą albo siedliskiem wielu nowych, cudownych brzmień, nie tylko soulowych i funkowych, pochodzących z wytwórni Tamla Motown, ale również i rockowych, o czym kiedyś być może Państwu opowiem, ale to już zupełnie innej audycji, bo to nie ma nic wspólnego z soulem. Stevie Wonder dorastał, zaczynał wydawać coraz to lepsze płyty i zaczął się zmieniać jego styl. Jednocześnie to środowisko sprawiło, że Stevie Wonder był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne i polityczne. Przede wszystkim, chociaż nie widział, to jednak jego również dotykał rasizm i polityka wobec czarnych, no przynajmniej taka, której on nie akceptował. Efektem tego był album, który się ukazał w roku 1980, czyli album, który zamyka ten cudowny okres złotej ery płyt Stevie'ego Wondera lat 70., zatytułowany Hotter Than July. Cała płyta jest dedykowana Martinowi Lutherowi Kingowi i to jest hołd dla niego. Jednocześnie pokazuje wiele patologii życia ówczesnej Ameryki. Oto nagranie z tego właśnie krążka. Jakżeż aktualny utwór, chociaż ma 29 lat. Cash in Your Face to ósme nagranie z albumu Stevie'ego Wondera Hotter Than July. Teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli po krążek, który ukazał się w roku 72 i wydaje mi się, że to pierwsza w dorobku Stevie'ego Wondera dorosła płyta. Mogę się mylić, ale przynajmniej ja tak to odbieram. Music of My Mind. Znakomity krążek. Sweet little bear, you know your baby loves me. Your love is driving me crazy, crazy, crazy, sweet little bear. Sweet little bear, you know your baby Steve is true. Your love is driving me crazy, crazy, crazy, girl, I'm in love. Hey, my sweet, sweet mama, you know you got your baby man. Woo! Oh, my sweet, sweet mama, you're driving me you know me, baby, love me more than you love my family. So, baby, do me good. Do me good, baby. Sweet little girl, you know your baby love you. Your love is driving. Ach, nuciłem sobie, bo to przepiękny utwór. Z pierwszej tak jak powiedziałem Państwu, moim zdaniem dorosły płyty Stevie'ego Wondera, rok 1972. A później posypały się nagrody, posypały się czołowe miejsca na listach przebojów. W sumie Stevie Wonder sprzedał ponad 100 milionów płyt. Ma w dorobku bodajże 25 nagród Grammy. Niewielu jest artystów, którzy mają więcej. Jest absolutnie geniuszem muzycznym. Wymyślił kilka nowych brzmień. Zresztą Wojtek Olszak kiedyś Państwu o tym już opowiadał na tej antenie, co zrobił i dlaczego jest taki ważny. Istotne jest również to, że Stevie Wonder bardzo mądre rzeczy mówi. Zawsze z jego płyt bije taki nieprawdopodobny wręcz optymizm. No ale jeżeli ktoś twierdzi, że jeśli ktoś nie posiada zdolności widzenia, nie oznacza to wcale, że nie posiada wizji, no to znaczy, że musi być bardzo optymistycznie nastawiony do życia. Sięgnijmy po ten jego najwspanialszy album. Jedna z najlepszych płyt z muzyką niepoważną wszechczasów. Songs in the Key of Life. Stevie Wonder jest jedynym znanym mi osobą niewidomą, która prowadziła pojazd mechaniczny i w dodatku nie dość, że prowadził, to jeszcze wjechał tymże pojazdem, jako kierowca podkreślam, na stadion dziesięciolecia. Tak, nie ma ani jednego słowa fałszu w tym, co powiedziałem. Przed jego koncertem w 89 roku, to było 26 maja 1989 roku, tak, Stevie Wonder poprosił organizatorów tego koncertu o to, czy mógłby sobie wjechać na ten stadion tym czymś, co tak cicho jeździ. Tym pojazdem był Melex. Stevie Wonder usiadł z kierownicą i siedzący obok gentleman z Polski tylko mówił: Stevie, left, right, left, right. I tak Stevie Wonder podjechał sobie prawie pod samą scenę jako kierowca. To jeszcze zostajmy przy naszej kartce z kalendarza. Dzisiaj mija 76. rocznica urodzin Mary Wells, jednej z największych gwiazd wytwórni Tamla Motown. Other girls are filling your head with jive. So now you're acting like you don't know that I'm alive. Love, you better wake up, yeah, before we break up and you lose me. But to me, the one who really loves you, Susie, Mary Wells i Funk Brothers, zespół, który towarzyszył wszystkim artystom z wytwórni Tamla Motown. Mary Wells, tak, tak, to jest ta pani, która śpiewała My Guy, ale pomyślałem, że może dzisiaj inną piękną piosenkę i właśnie wybrzmiała na naszej antenie. 15 czerwca we Wrocławiu na festiwalu Wrosound pojawi się artysta, który zawsze, zawsze, podkreślam to jeszcze raz, jest z otwartymi rękoma witany w naszym kraju. Michael Kiwanuka. Bye.

Jeżeli państwo nigdy nie byli na koncercie, to bardzo proszę pójść. Michael Kiwanuka. To niezwykle mistyczne zjawisko, a on po prostu jest niesamowity. To teraz do nowych płyt przejdźmy. Zupełnie nieoczekiwanie, a może i oczekiwanie, ale znakomitą płytę wydała Jamila Woods. Little boxes on the hillside. Little boxes, you can stick onto me. My weaponry is my energy. I tenderly feel my enemies with white light. You will never know everything, everything. I will never know everything, everything. You will never know everything, everything. And you don't know me, so you up the tree. Dziedzictwo, dziedzictwo, krzyczy z okładki swojej nowej płyty Jamila Woods. Teraz Easy Bizu. and I'll keep waiting. She never decided. You got sick and tired. Cut her off, but she begged you for more. Oh, you came out of hiding. Thought she would decide. If you cut her off, she'll wait on your doorstep. Easy Bizu i nowa epka, która się pojawiła właśnie na rynku, nazwijmy to, digitalowym. O. Drogi panie Hirku, dzięki za audycję, tym razem za ukochanego Stevie'ego Wondera. Tak bardzo marzy mi się, by pojechać na jego koncert, który odbędzie się w lipcu w Londynie. Ale moi znajomi nie czują tej muzyki, niepojęte to dla mnie i nie mam z kim. Więc gdyby pan zechciał powiedzieć, że jeśli jest jakaś fanka, która chciałaby pojechać ze mną na ten koncert, to bardzo, bardzo proszę o informację. Próbuję szukać na różnych grupach na Facebooku, ale bezskutecznie. Pozdrawiam serdecznie. Peace, love and soul. No właśnie, znamy to powiedzenie. Peace, love and soul. Fanka Monika. Zatem jeśli jakaś pani ma ochotę pojechać z panią Moniką na koncert Stevie'ego Wondera do Londynu, to proszę, może dajcie znać. Loving you is something strange.